αυτή που λέμε τώρα. Δηλαδή ότι έχουμε την πίεση που δέχεται το σύστημα υγείας, την πίεση που έχουν δεχτεί οι υγειονομικοί στα νοσοκομεία του δημοσίου μέχρι τώρα, και μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο δεν τα ενισχύει, όχι μόνο δεν ζητάει τίποτε από τον ιδιωτικό τομέα. Είδαμε τι ζήτησε από τον ιδιωτικό τομέα η κυβέρνηση. Ζήτησε να διακομίζονται ασθενείς υπό τον όρο ότι θα είναι ψιλοκαλά. Ζήτησε να διακομίζονται ασθενείς έχοντας η άλλη πλευρά καταφέρει οι ασθενείς αυτοί να μην είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Για να πάρουν ντεπόν, ξέρω εγώ, στο ιδιωτικό. Ναι, να είναι μετά την επιδείνωση, ας πούμε. Να είναι στη φάση της εξόδου. Μόνο τότε. Γιατί αν κανείς έχει πάει στο νοσοκομείο και έχει προοπτική. Αν έχει πάει στο νοσοκομείο, δεν θα είναι καλά. Προφανώς θα είναι ένας άνθρωπος το οποίο η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Οπότε κατάφεραν οι άλλοι να δέχονται ασθενείς μόνο υπό τον όρο ότι θα είναι αφού έχουν περάσει τον κίνδυνο. Πολύ ωραία. Και λέμε ότι αυτό το οποίο ο Πρωθυπουργός με τόσο θράσος εξήγηλε στη συνέντευξή του, ότι την ώρα που πεθαίνουν δεκάδες άνθρωποι κάθε μέρα, ακόμα και τώρα, με το συναχάκι όμικρον, συναχάκι, εξακολουθούν να πεθαίνουν δεκάδες συμπολίτες μας κάθε μέρα. Και την ώρα που συμβαίνει αυτό, έχεις ταυτοχρόνως τα ΜΑΤ τα οποία να αντιμετωπίζουν γιατρούς και ασθενείς, έτσι δεν είναι? Γράφουν στο chat εδώ και χαίρονται μόνοι τους ότι αντί να χαίρεστε που πάτησε ματατζή σε εμβολιαστικό, παιδιά απ' έξω κάτσανε. Όχι ακόμα. Όταν μπουν και μέσα στο νοσοκομείο να μπαγλαρώσουν τους γιατρούς, κάτι δικαιωμένους εδώ πέρα που κάνουν στάσεις εργασίας κλπ., τότε θα είναι. Κάποιοι αστυνομικοί θα πατάνε πρώτη φορά το πόδι τους στο εμβολιαστικό κέντρο, αλλά εκεί δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα γιατί δεν έχουμε άλλους, παιδί. Είναι αναντικατάστατοι. Δεν διαβάσαμε ολόκληρη την αναπληρώτρια υπουργό και είναι πάρα πολύ άδικο γιατί λέει πολύ λογικά πράγματα. Έχουμε 3 παιδιατρικά νοσοκομεία στην Αθήνα. 3. Το παιδόν Πεντέλης είναι το μικρότερο από τα 3. Εντάξει ρε, δηλαδή σαν να λέμε 2,5. Βγάλαμε το μισό, έμεινε με δύο παιδιατρικά η Αθήνα. Τα 2 όμως είναι πολύ κεντρικά και μπορεί όλο το λεκανοπαίδιο να πάει. Πόσα εκατομμύρια κατοίκους έχετε η Αθήνα? Με τους μισούς. 4 εκατομμύρια, 5. Δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, 4 εκατομμύρια. Το λέγαμε ακριβώς αυτό με τα περιφερειακά. Μην νομίζετε ότι εμείς πρωτευουσιάνοι, εσείς πρωτευουσιάνοι και εγώ ο επισκέπτης, θα τη γλιτώσουμε από αυτό. Έχουμε 3, θα κλείσουμε το 1. Πώς κάνετε έτσι? Έχουμε 2, θα κλείσουμε το 1. Πάλι θα υπάρχει 1. Και μετά θα εξυπηρετεί και την περιφέρεια που θα κλείσουμε και νοσοκομεία στην περιφέρεια. Στο συγκεκριμένο, μάλιστα, έχει πρόσβαση ο βόρειος τομέας, αλλά όχι ο νότιος. Δηλαδή, αν είσαι στο νότιο τομέα, δεν σε νοιάζει καν. Τι συζητάμε? Το τι επιχειρήματα είναι αυτά, ρε. Τι επιχειρήματα είναι? Ακριβώς γι' αυτό είναι εκεί πέρα, για να έχει κάποιος πιο κοντά. Ναι, ναι. Και λέει ότι εντάξει, αυτό αφορά κάποιους. Και επίσης έχουμε κι άλλα. Αυτό, παιδιά, ισχύει επίσης. Μέχρι να κλείσουν όλα. Ναι. Μπορείς να το λες αυτό. Μα δεν κάναμε το αστείο στην ανασκόπηση με το ναι. Ότι να τα κλείσουν όλα και να μείνουν της Αθήνας. Ναι. Αγιά σου. Κοντά είμαστε. Και λέει βλέπει ανασκόπηση η Γκάγκα. Για 10 χρόνια, λέει, το προσωπικό φοβάται ότι το νοσοκομείο θα κλείσει. Το θεώρησε κίνηση κλεισίματος. Τους διαβεβαιώσαμε ότι δεν είναι κίνηση κλεισίματος. Εδώ τώρα είναι να τρελαθούμε. Γιατί πραγματικά. Τι εννοείς ότι το θεώρησε και εμείς τους διαβεβαιώσαμε και ποιον λες να πιστέψουμε? Κλείνεται νοσοκομεία. Κλείνεται. Και επειδή ακριβώς αυτή είναι η πολιτική, τι να σκεφτεί κανείς και ποιον να εμπιστευτεί? Έχουμε φτάσει στο σημείο που δεν υπάρχει τίποτε που να λέγεται από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά των κυβερνητικών επιστημόνων, τις λεγόμενες και δάπλυμο αξιολόγων, το οποίο να μην το αντιμετωπίζει ο κόσμος με δυσπιστία. Από το πόσο βαθιά μπαίνει το τεστ μέχρι το αν είναι καλύτερο το rapid ή το PCR για να επιστρέψει στη δουλειά του, ό,τι και να υποθεί αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Ακόμη και αν υπάρχει σε αυτά κάποια λογική. Διότι πολύ απλά η εντύπωση του κόσμου είναι ότι δεν θέλουν το καλό μας, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θέλουν το καλό μας. Ρωτάς τον Πρωθυπουργό μες στην πανδημία και σου λέει, παιδιά, θα σπάσω αυγά. Τι αυγά θα σπάσεις, μωρέ? Αυτό σου ζητήσαμε. Αυτή πιστεύεις ότι είναι η ανάγκη που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή? Ένα Πρωθυπουργό που να μην φοβάται να πλήξει κι άλλο τη δημόσια υγεία την ώρα που έχουμε πανδημία σε εξέλιξη, που σου πεθαίνουν 100 άτομα την ημέρα, 90, 80, 70, δεκάδες άνθρωποι την ημέρα πεθαίνουν και εσύ μου λες ότι είναι κάτι για το οποίο θα καμαρώνεις, για το πώς αντιμετωπίζεις το πολιτικό κόστος, ότι υπονομεύεις κι άλλο τη δημόσια υγεία. Δεν ξέρω πότε αρχίζει να το συνειδητοποιεί κανείς αυτό. Αυτό που αποδείχτηκε, που ήδη ξέραμε, αλλά αποδείχτηκε με την έκθεση, με την έρευνα Τσιόδρα Λίτρα, είναι ότι η κατάσταση του ΕΣΥ αντιστοιχεί σε νεκρούς που θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει. Η κατάσταση του ΕΣΥ είναι αυτό. Τι λέει ο Πρωθυπουργός όταν το ρωτάς τι θα κάνεις με τη δημόσια υγεία? Και λέει ότι θα σπάσει αυγά. Μπράβο. Εντάξει, αυτό θέλαμε κι εμείς. Εντάξει, δεν είναι μόνο ότι είναι λογικό οι γιατροί να φοβούνται ότι θα κλείσει το νοσοκομείο. Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει κλείσει το παρελθόν νοσοκομείο. Και σου λέει, θα το κλείσω, αλλά για λίγο, μωρέ. Θα το ξανανοίξω. Ναι, ναι, θα το ξανανοίξω μετά από 6 εβδομάδες. Τελειώσει ο εμβολιασμός, θα περάσει η πανδημία, θα το ξανανοίξω. Υπάρχει η ίδια υπόθεση, παρόμοια υπόθεση με την καρδιοχειρουργική του Αγία Σοφία, που έχει γίνει που γίνεται χαμός στο διαδίκτυο εδώ και καιρό, και μετά τις αντιδράσεις είπαν θα ξαναγίνει και μετά δεν ξαναέγινε κλπ. Οπότε δεν είναι παράλογο να το βλέπεις. Αλλά πέρα από αυτό, το ζήτημα είναι καταργήσεις εφημερίες. Και το επιχείρημά σου είναι, εντάξει, μπορεί να πάει κι αλλού. Α, πάρα πολύ ωραία. Γενικά ισχύει αυτό. Ναι. Κάθε φορά που καταργείς κάτι μπορείς να το λες αυτό. Ναι. Οπότε και αν το κλείσεις, το ίδιο θα μπορείς να λες. Ναι. Και ο Μητσοτάκης το ίδιο είπε. Και ο Μητσοτάκης όταν έδωσε αυτή την διαβόητη συνέντευξη στην Καθημερινή, το ίδιο πράγμα είπε. Όταν έλεγε δηλαδή έτσι με περισσή μαγιά ότι ο καθένας θέλει να έχει δίπλα του ένα πυροσβεστικό, ένα νοσοκομείο, όλα στο σπίτι, όλα στην αυλή σας τα θέλετε. Με το ίδιο επιχείρημα που είπε για το δεν γίνεται να έχουμε 3 νοσοκομεία σε ακτίνα 25-30 χιλιόμετρων, αυτό λέγεται και για την Αθήνα αν θέλουμε. Δεν γίνεται να έχουμε 3 παιδών σε μια πόλη. Πήγαινε κάτω στο Αγλαία Κυριακού. Ναι. Μια χαρά. Ναι, απλώς μην... Και είναι και κάπως. Τώρα, φαντάζεται κανείς ότι το να κλείσει, το να έχουμε λιγότερα δημόσια νοσοκομεία για παιδιά και περισσότερα ιδιωτικά, είναι κάπως επικερδές. Δηλαδή, ο γονιός θα τα σκάσει για το παιδί του. Υποθέτω το σκέφτονται αυτό και στην κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι κάτι που λες, δεν τα λογαριάζεις τα έξοδα, είναι άρρωστο το παιδί μου, θα πληρώσω αν χρειαστεί. Άμα σου πει ότι είναι μονόδρομος να πληρώσεις, θα τα πληρώσεις, δεν είναι. Δεν είναι δικό σου το πρόβλημα που λες, όπως συμβαίνει πάρα πολύ τώρα, δυστυχώς, που λες ας το αφήσω λίγο να περάσει η πανδημία. Είναι κάπως πιο έκτακτο και από το πώς αντιμετωπίζεται και πιο πολύ φόβος ο γονιός για το παιδί του από ότι για τον εαυτό του πολλές φορές. Αυτά. Γενικά, αυτό που προσπαθούμε να πούμε είναι ότι η μάχη εναντίον της δημόσιας υγείας, την ώρα που την έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ, την ώρα που αποδεδειγμένα πεθαίνουν άνθρωποι όσο δεν ενισχύουμε το ΕΣΥ, η μάχη αυτή είναι δηλωμένη. Δεν υπάρχει στη φαντασία των γιατρών. Δεν είναι κάτι περίεργο που ξαφνικά έχουν φανταστικούς εχθρούς και νομίζουν ότι καταδιώκονται επειδή είναι παρανοϊκοί. Είναι μια δηλωμένη μάχη σε εξέλιξη. Γι' αυτό δεν έχει ενισχυθεί η δημόσια υγεία. Αν αναρωτηθεί κανείς γιατί δεν έχει ενισχυθεί, γιατί δεν έχουν γίνει σοβαρά βήματα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας, ο λόγος είναι αυτός. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια εχθρότητα προς το δημόσιο. Η εχθρότητα αυτή εντάθηκε την ώρα που ο κόσμος κατάλαβε ότι σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης από το δημόσιο εξαρτάται η ζωή του και ο θάνατός του. Και ακριβώς γι' αυτό η άλλη πλευρά κηρύσσει τον πόλεμο. Αυτό κάνει. Και αυτός ο πόλεμος προφανώς έχει κερδισμένους τους ιδιώτες κλινικάρχες. Και θα μου πεις τώρα, και τι δουλειά έχει κυβέρνηση με αυτούς? Τι σχέση έχει κυβέρνηση, γιατί τα συνδέεις? Σου είπε κανείς ότι μιλάνε? Ναι, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, δεν βγήκε ο Δήμαρχος Οικαίων και είπε ότι τον πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός Ανάπτυξης και του είπε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια από αυτούς που κάνουν τα τεστ. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα τώρα. Δηλαδή έχουν πρόσβαση τώρα αυτοί οι άνθρωποι που υπερασπίζονται τα υπερκέρδη τους, τα απίστευτα κέρδη που έχουν βγάλει τον καιρό της πανδημίας, τον πολλαπλασιασμό της περιουσίας τους πάνω στον πόνο και το θάνατο των συνανθρώπων μας, Και παίρνουν τηλέφωνο τον υπουργό και του παραπονιούνται ότι αν κάτι το κάνει καλύτερα, φτηνότερα το δημόσιο, θα μειωθούν τα κέρδη τους. Ναι, κοίτα και, να δεις κάτι πράγματα. Και ο υπουργός μετά παραπονιέται στο δήμαρχο που και το κατάφερε αυτό και βγήκε και το είπε. Χάλασε την πιάτσα, χάλασε τη δουλειά. Ναι. Δεν ξέρω. Εδώ ο υπουργός θα έλεγε σίγουρα ότι μιλάει με όλους, μιλάει με πάρα πολύ κόσμο. Το έχει πει σε άλλες περιπτώσεις ότι μιλάει εδώ πέρα με καταστηματάρχες, με το τέτοιο, με τους ανθρώπους που βγάζει selfie στο σούπερ μάρκετ για να διαπιστώσει αν υπάρχει ακρίβεια ή δεν υπάρχει ακρίβεια κλπ. Θέλω να πω και κάτι. Αλλά είναι και λίγο, ναι, ότι άμα βγει, άμα έρθει ο άλλος και του κάνεις παράπονα και λίγο το συμπαθείς και είσαι με το μέρος του, κάπως θα προσπαθήσεις να ικανοποιηθούν τα παράπονά του. Ας πούμε, θα πάρεις και θα κάνεις παράπονα σε αυτόν που στεναχώρησε το φίλο σου. Αν ήταν κάποιος ο οποίος δεν σε νοιάζει κιόλας, μπορεί να το κλείνεις και στα μούτρα. Είναι ναι. Κάπως έτσι τα τηλεφωνήματα. Δε, το πόσο σε επηρεάζουν και το τι κάνεις μετά από ένα τηλεφώνημα που ακούσε ένα παράπονο. Δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο, γιατί καθόλου δεν θέλω να θεωρηθούμε λαϊκιστές σε αυτή την εκπομπή. Αλλά όπως λέει και το γνωστό Τζεφ, μπορώ να λαϊκίσω λίγο. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παιδιά, έχει τρομερή ικανότητα στο χειρισμό του κινητού. Το διάβασες αυτό? Άρε Θάνο, πάλι. Αθένς Voice, ναι. Είναι η ίδια τύπησα που έγραψε ότι αυτά που ζητάτε να κάνουμε δωρεάν θα τα πληρώνουμε από την τσέπη μας οι φορολογούμενοι πολίτες. Λοιπόν, η ίδια, ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Ζάβαλος, ανακάλυψε ότι είχε γράψει ένα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό άρθρο, όπου εξηγούσε ακριβώς αυτό, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει φοβερή εξοικείωση με το κινητό και γι' αυτό είτε iPhone είναι είτε Samsung, αν κανείς δυσκολεύεται, αυτός αμέσως, επειδή είναι πολύ ψηλός και έχει και πολύ μακριά χέρια, αρπάζει το κινητό και ο ίδιος παίρνει την φωτογραφία. Θάνο, σε βλέπω κάπως μπερδεμένο, σαν να μην αναγνωρίζεις το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Μιλάμε για προβλήματα με το κινητό, δηλαδή είναι φάση IT και σου λύνει το πρόβλημα ή σου κλέβω το κινητό, βγάζω μια selfie και στο επιστρέφω? Όχι ρε παιδί μου, λες εσύ θέλω να βγάλω μια selfie, κύριε Πρωθυπουργέ. Α, και το παίρνει κατευθείαν και λέει εγώ θα βγάλω. Ναι, η ειδίκευση στις selfies και η υποδοχή του σαν rockstar. Παναγωπούλου λέγεται η δημοσιογράφος. Αλεξανδρούπολη, Εύρος, Ορεστιάδα, Διδημότυχο. Όπου Blues. Πηγαίνουμε τρέχουν όλοι κατά πάνω του. Του ζητάνε selfies. Όπως μου εξηγούν οι συνεργάτες του, έχει γίνει και σε αυτό το σπορ expert. Έχει μάθει όλα τα κινητά και με το που κάποιος αργεί να βρει τα κουμπιά του, το παίρνει από τα χέρια και λέει: τι είναι αυτό? iPhone πρέπει να πατήσει εδώ. Samsung πάτα εκεί. Επειδή είναι ψηλός και έχει τα μακρύτερα χέρια, παίρνει το κινητό και τις βγάζει μόνος του. Πότε, τι ημερομηνία έχει αυτό? Περίμενε, Θάνο, γιατί κάνεις ερωτήσεις τώρα που δεν το βλέπω. Δεν υπάρχει στο screenshot. Το 19 είναι. Αχ. Ναι, το 19. Λοιπόν, επειδή κάποια αναρωτιέστε, ρε παιδί μου, είναι αρκετά μακριά τα χέρια του Πρωθυπουργού? Όπως ξέρετε, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Το είδαμε στην περίπτωση Τραμπ, που έλεγε ότι να, ορίστε, δεν έχω μικρά δάχτυλα. Είναι πολύ μεγάλα τα δάχτυλά μου. Που τον κατηγορούσε. Δεν το θυμάσαι? Όχι. Έχει γίνει αυτή η συζήτηση. Είναι πολλές άχρηστες πληροφορίες που ξεφορτώνω. Είναι λίγο φάση καθώς ανακύκλωση το PC μερικές φορές. Έλα. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μία πίεση, η οποία πίεση είναι πραγματική. Είναι πίεση στο σύστημα υγείας, η οποία αντιστοιχεί σε θανάτους. Και την ίδια στιγμή έχουμε δημοσιογράφους οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν να διοχετεύσουν αυτή την πίεση προς την κυβέρνηση, γιατί χεστήκανε για το τι κάνει ο κόσμος και πόσος κοσμάκης ψοφάει. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν είναι πελάτες τους. Δεν προέρχονται από εκεί τα λεφτά τους. Ο μισθός τους προέρχεται από τη διαπλοκή με την κυβέρνηση. Οπότε δίνουν τη δυνατότητα στην κυβέρνηση την ώρα που συμβαίνει αυτό να εξακολουθεί να προσποιείται ότι όλα πάνε καλά και ότι είναι ζήτημα πολιτικού θάρρους και τεράστιας πολιτικής πυγμής του Μωυσή, που τολμάει να κλείσει νοσοκομεία μέσα της πανδημίας. Αυτή είναι η δημοσιογραφική κάλυψη που έχουμε. Αυτό γίνεται και έτσι έχει καταφέρει η κυβέρνηση να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να έχουν πεθάνει όλες αυτές οι χιλιάδες συνάνθρωποι μας και να μην κουνιέται φύλλο. Να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό που λέγαμε για πλάκα δηλαδή, ότι ο Καταραχιάς και ο Παπα-Νικολάου θα ήταν κάθε μέρα στα κανάλια, ενώ τώρα είναι κάποιοι συνδικαλιστές που στιγματίζονται ως κομματικά υποκινούμενοι με τη λέξη συνδικαλιστές και όχι γιατροί, είναι ουσιαστικά ακριβώς αυτό το ζήτημα. Ότι τώρα πρέπει να παρακολουθούμε τι καλά που τα πήγανε, τι ωραία που ήταν, τι ωραία που ήταν η υποδοχή, και αυτό την ώρα που δέχεται ακόμη μια φορά ένα πλήγμα η δημόσια υγεία, την ώρα που την έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Καλά, και πέρα από τα υπόλοιπα, είναι καθημερινό το φαινόμενο, το λέγαμε και λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αλλά και πάλι είναι το ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, για το θέμα της ομερτάς στην ενημέρωση, έχεις πάλι μια μεγάλη υπόθεση, βλέπε διώξεις Βαξεβάνη και Παπαδάκου, που θα βγάλουν και βγάζουν ήδη ανακοινώσεις οι διεθνείς ομοσπονδίες, και παράλληλα έχεις ένα φοβερό, όχι απλά καθημερινό, 2 και 3 φορές τη μέρα αυτό το φαινόμενο, που οι ειδήσεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει είδηση για το Πέδον Πεντέλης εδώ και μια εβδομάδα, δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει είδηση για τον βιασμό από την ελίτ. Από την καλή κοινωνία που δεν είναι τόσο καλή όπως λένε. Από την καλή κοινωνία της Θεσσαλονίκης, τον βιασμό της 24χρονης. Δεν υπάρχουν τέτοιες ειδήσεις. Δεν υπήρχε, όπως δεν υπήρχε η ΑΣΟΕ ο καθηγητής, και το θέμα ήταν το τρυπάνι, το Ιβαριοπούλα και δεν ξέρω εγώ τι, ότι μπήκαν όπια για να συλλάβουν τους εκείνους που πήγαν να ρίξουν τον τοίχο κλπ. Είναι, άμα το βάλει κανείς, συνεχίζουμε στο ίδιο πράγμα. Δεν μας κάνει εντύπωση, απλώς συνέχεια είναι το ίδιο πράγμα. Άμα σκεφτείς, okay, πώς πάει η ελευθερία του τύπου, θα σκεφτείς πάντα 5-6 κραυγαλαίες περιπτώσεις. Αλλά όχι, είναι 500. Δηλαδή είναι 3 τώρα σε 2-3 μέρες. Και κάποιο άλλο είχα μπροστά μου και το ξέχασα. Κάποιο ζήτημα που δεν συζητάνε οι συνάδελφοί σου, Θανό. Ναι, είναι μόνιμο, είναι μόνιμο, είναι φοβερό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Down to the bar and wants his feet. Oh, oh, oh, oh. Feeling alone. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr, τη φάρμα των ζώων. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμήλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Το chat είναι πάντα σε εγρήγορση. Στέλνει το link του άρθρου και μέσα στο άρθρο γράφει, κυρία Παναγωγούλη, μια πολύ σημαντική πληροφορία που πρέπει να την αναφέρουμε και να την θυμίσουμε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 2015 έως το 2019 γύρισε όλη την Ελλάδα 4 φορές. Αυτό... αυτό να το αναγνωρίσουμε, παιδιά. Σε αυτό συμφωνώ. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Και νομίζω ότι ο Ζάβαλος είναι ο πρώτος που θα το παραδεχτεί αυτό. Είμαι πολύ σίγουρος ότι 4 φορές είναι λίγες και εδώ είναι... κρατάει τα προσχήματα. Μιλάμε για θράσος. Εντάξει, παιδιά, σας φαίνεται εύκολο να τρογοπίνεις όλη την Ελλάδα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο αν το συνδυάσεις με υποχρεώσεις. Δηλαδή, όλο και κάποια χειραψία θα χρειαστεί να κάνεις με κάποιο κολλητό. Τέλος πάντων, δεν θέλω να επιμείνω, γιατί δεν θέλω να κατηγορηθώ και για λαϊκισμό. Με κάποιο κολλητό. Ε? Με κάποιον κολλητό. Ε, ναι, με ποιον θα κάνεις χειραψία τώρα, με την πλέμπα θα κάνεις. Δικαστικά μπερδέματα για κακουργήματα να μην έχει ο κολλητός, θα πω εγώ. Λοιπόν. Κακό. Όχι, δεν με πειράζει. Δεν με πειράζει, δεν με πειράζει. Είναι πολύ ευθέω. Νομίζω ότι η φωτογραφία της δεκαετίας είναι αυτή που βγαίνει ο Μαρινάκης από την εκκλησία και κοιτάνε όλοι μαζί από την άλλη με ύφος «Φεφαφού, δεν είμαι εδώ». Νομίζω ότι είναι η πιο καταπληκτική φωτογραφία. Είναι έτσι χύμα κιόλας ο Μαρινάκης, ένα ύφος έτσι, δεν έχει κάποια συστολή, ας πούμε, είναι κάπως αεράτος. Ναι. Και είναι όλοι οι άλλοι που κοιτάνε από την άλλη, μην τυχόν και... του συλλάβει ο φακός, ας πούμε. Παίζει να... κάποιο χαμογελάκι, κάποιο χαιρετισμό εκεί τίποτα, πέρα. Και τίποτα, μην... δεν είμαι εδώ. Να πάμε στον φίλο και συνάδελφο τον Αβραμίδη και να πούμε μετά για την Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα σε αυτά δηλαδή τέλος, που ξέχασα και εγώ να αναφέρω πριν, είναι και... τώρα πώς να το πούμε ακριβώς, η επίθεση που δέχτηκε από αστυνομικούς των ΜΑΤ και ασφαλίτες ο δημοσιογράφος Χρήστος Αβραμίδης στη Θεσσαλονίκη. Είχε λοιπόν υπήρχε στη Θεσσαλονίκη κινητοποίηση το Σάββατο ως απάντηση για την εκένωση του στεκιού στο βιολογικό, όπου 31 του μήνα Δεκεμβρίου 6 ώρα το πρωί μπήκαν τα ΜΑΤ, γιατί αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και γι' αυτά ενδιαφέρεται ο αγαπημένος μας Πρίτανης. Και φαίνεται ο Αβραμίδης που γενικά δεν κολώνει σε αυτά. Είναι προκλητικός, έχει ένα κουσούρι. Και αυτός και ο Λιτσαρδάκης. Όταν βλέπουν αστυνομική αυτερεσία, παρεμβαίνουν. Δηλαδή είναι λίγο, τι κάνετε εκεί. Βλέπει εκεί μια εξακρίβωση στοιχείων που γίνεται πιο έτσι τραμπούκι και λοιπά και την καταγράφει. Και προφανώς άμα γίνει, επειδή το καταλαβαίνουν και άλλοι, οπότε άμα κουνηθεί το οποιοδήποτε όργανο θα υπάρχει και σε βίντεο κατευθείαν. Και γίνεται εκεί πέρα, τον πιάνουν και αυτόν, δείχνει τη δημοσιογραφική του ταυτότητα, δεν μετράει η δημοσιογραφική ταυτότητα. Ακούγεται, όπως μας μεταφέρει ένα ο φίλος μας ο Αβραμίδης ο γνωστός, μια τέτοια φράση. Είναι στοχοποιημένος και είναι δυστυχώς λογικό με το πώς λειτουργεί η αστυνομία και με το πώς η δουλειά έχει κάνει. Δυστυχώς δεν προκαλεί καμία εντύπωση. Και δέχεται μια κλωτσιά στο καλάμι και μετά από τις έντονες αντιδράσεις των άλλων δημοσιογράφων που ήταν εκεί αφήνεται ελεύθερος και πάλι καλά να λέμε. Το βάζουν εκεί πίσω, δηλαδή είναι τα ΜΑΤ και είναι ασφαλίτες εκεί πέρα. Φαίνεται λίγο στο βίντεο, έχουν δημοσιοποιηθεί τα δύο βίντεο, φαίνεται με μια κόκκινη μάσκα. Κόκκινη μάσκα για αυτούς μπροστά στους αστυνομικούς. Κάνα σεβασμός. Και να πούμε, παιδιά, ότι δεν είναι καθόλου σωστό να κλωτσάμε δημοσιογράφους στο καλάμι. Τους δημοσιογράφους τους φυλακίζουμε. Α, ναι. Δηλαδή, άμα θες τώρα. Να πω ότι ήταν δική μου ευθύνη που δεν συμμετείχα στο αφιέρωμα αυτό των μικρών δηλώσεων στήριξης των Βαξεβάνη. Έχασα την προθεσμία από δικό μου λάθος. Θα είχα συμμετάσχει και εγώ. Με μεγάλη χαρά κιόλας θα το είχα κάνει. Μου φαίνεται πάρα πολύ προκλητικό αυτό που γίνεται. Πάρα πολύ προκλητικό. Διασκέδασα πικρά με το άρθρο του Βαξεβάνη που έλεγε «Βάλτε με φυλακή αρκεί να πάρω συνέντευξη από το Μητσοτάκη». Δηλαδή μόνο ως φαντασίωση αυτό που φαντάζομαι ότι το έχει και ο Βαξεβάνη στο μυαλό του, το σκέφτεται πώς θα ήτανε, καθόμαστε ο ένας απέναντι από τον άλλον και το ρωτάω και του λέω «Πες μου για αυτό, πες μου για εκείνο, πες μου για το άλλο». Και πραγματικά είναι μια χορταστική φαντασία. Τις γκριμάτσες του προσώπου του εκείνη την ώρα. Ναι. Αν σκεφτείς, επειδή ο άνθρωπος αυτός τώρα κάνει γκάφες έχοντας απέναντί του ανθρώπους που είναι υπάλληλοι του. Mm-hmm. που είναι το, τους πληρώνει Ελλαδός, οικοπάνω, κάτσε κάτω, με αυτούς μιλάει και πάλι κάνει γκάφες. Πού να τον βάλεις τώρα να αντιπαρατεθεί? Δηλαδή ο Μητσοτάκης τον αντιπαρατίθεται, όχι απλώς χάνει τον έλεγχο, είναι ικανός να πει ότι δεν έχει σημασία αν υπάρχουν μονάδες εντατικής θεραπείας. Σκέψου τώρα να τον βάλεις να μιλήσει με κανονικό δημοσιογράφο, που με εχθρικό δημοσιογράφο να πω. Εχθρικό, αλλά εδώ που τα λέμε, δεν πρέπει να είναι εχθρικός ο δημοσιογράφος. Πώς θα είναι δηλαδή? Δεν πρέπει να σε ελέγχει? Εξουσία δεν είσαι? Αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι ότι έχουν χρησιμοποιηθεί όλα τα μέσα προκειμένου να μην υπάρχει τίποτα. Συζητάμε συχνά για την δημοσιογραφία, γιατί όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε έχουν πάντοτε μία διάσταση που είναι ότι δεν μπορεί να ασκηθεί κριτική για αυτά τα θέματα. Δηλαδή λέμε ότι η μία μας νουθετεί ότι κακώς ζητάμε δωρεάν PCR και μετά βρίσκουμε τα άρθρα της που λέει τι ωραία που ξέρει να χειρίζεται τα κινητά ο Μητσοτάκης για να βγαίνει selfies με τους 19χρονους θαυμαστές του. Μετά έχουμε την οικονομική εξαγορά των δημοσιογράφων, μετά τις φυλακές και μαζί και το ξύλο. Και λες ότι εντάξει, αυτό είναι ένα τοπίο στο οποίο πώς αλλιώς να μας το πούν οι άνθρωποι ότι δεν χωράνε οι φωνές αυτών που δεν συμμετέχουν στο λιβάνισμα της κυβέρνησης? Δεν χωράνε ρε παιδί μου, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να βιντεοσκοπείς την αστυνομική αυθαιρεσία. Δεν γίνεται, θα φας κλωτσιά στο καλάμι. Δεν μπορείς να μιλάς για σκάνδαλα, θα πας φυλακή. Εν τω μεταξύ έγραψε ένα άρθρο στο ντοκουμέντο ο Τσίπρας που λέει για... προφανώς δεν πολύ αρέσει η δίωξη φαξιμάνη. Γενικά είναι κακό να διώκονται δημοσιογράφοι με τέτοια ζητήματα. Και μάλιστα και ένα σκάνδαλο που έχει γίνει αποδεκτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περιμένουμε ακόμα αυτή την ρημάδα την αίτηση αποζημίωση από την Νοβάρτης. Η Νοβάρτης έχει πληρώσει τη ΣΥΠΑ. Και λες πώς το διάολο εδώ πέρα, όποιος πήγε να τα αποκαλύψει αυτό, έχει αυτή τη στιγμή στην πλάτη του κακουργήματα. Γράφει το άρθρο Τσίπρας και βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης ο Οικονόμου, και λέει, δεν μ' αρέσει η λέξη παραλήρημα σε αυτό γιατί είναι ψυχιατρικοποίηση, δεν ξέρω, σε ένα κρεσέντο τέλος πάντων, και λέει ότι θέλει να καταλύσει το πολίτευμα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω εγώ τι, και άλλα τέτοια γραφικά. Τρεις λαούν και δύο χορεύουν. Είναι μονίμως αυτό, δηλαδή, και αυτό τους το έχουν πει, είναι η προβολία, ας πούμε, που κάνεις, ότι όχι, εσύ θες να καταλύσεις το πολίτευμα, εμείς θα θέλαμε να παραμείνει όπως είναι και αρκετά καλύτερο. Να βάλουμε τους ρόλους εδώ πέρα. Ναι, και να δούμε πώς θα πάει. Τώρα τουλάχιστον... ο ΣΥΡΙΖΑ παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Επειδή γράφει άρθρο ο Τσίπρας. Ναι. Ναι. Γράφει άρθρο ο Τσίπρας και παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Και συζητάμε τώρα ότι διώκεται ένας δημοσιογράφος. Διώκεται ένας δημοσιογράφος για την αποκάλυψη ενός σκανδάλου. Δεν, λέμε ότι υπάρχει μια γκάμα που περιλαμβάνει την κλωτσιά στο καλάμι. Δηλαδή την άσκηση βίας εναντίον δημοσιογράφων, και έχουμε δει και σε φωτορεπόρτερς πάρα πολλές φορές συλλήψεις, άσκηση βίας, δεν έχουν κανέναν δισταγμό. Και σε όλο αυτό το πράγμα αυτό που καταλαβαίνεις είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί ξέρουν, και το ξέρουν με μεγαλύτερο πάθος, το υπερασπίζονται αυτό από ότι οι δικοί μας υπερασπίζονται το αντίθετο, ότι η ελεύθερη δημοσιογραφία τους απειλεί. Και πραγματικά είναι αυτό που αναφέρεται συχνά, αυτή κάπως τετριμένη πια φράση του Γκέιτς, πόση αποφασιστικότητα θα έχει η δική μας πλευρά. Είσαι αποφασισμένος να υποστηρίξεις την ανεξάρτητη δημοσιογραφία όσο αποφασισμένος είναι αυτός να την λιώσει, να την πατήσει κάτω? Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί αυτός ξέρει πολύ καλά τι διακυβεύεται εδώ πέρα. Ξέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν τεκμήρια της αστυνομικής αυθαιρεσίας, ξέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν ερευνητές δημοσιογράφοι που να μιλούν για σκάνδαλα, τα ξέρει πολύ καλά όλα αυτά. Μια χαρά τα ξέρει. Και το ερώτημα είναι αν είμαστε τουλάχιστον εξίσου αποφασισμένοι από τη δική μας πλευρά να πούμε ότι όχι, αυτή η δημοσιογραφία πρέπει να υπάρχει. Όχι μία δημοσιογραφία. Δεν κάνουμε όλη την ίδια δουλειά. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις, αλλά λέμε ότι η δημοσιογραφία τουλάχιστον που έχει μια ανεξαρτησία σε σχέση με το λόγο της κυβέρνησης. Αυτό, μέχρι εκεί. Αυτός είναι ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής. Δεν συζητάμε τώρα δηλαδή αν θα τα βρίσκουμε, αν θα είμαστε όλοι ένα πράγμα. Δεν θα είμαστε ένα. Μια χαρά είναι να μην είμαστε. Μια χαρά είναι, δεν πειράζει. Δεν είναι ανάγκη να λέμε όλοι τα ίδια. Δεν θα λέμε τα ίδια. Αλλά εδώ συζητάμε για το αν θα μπορεί κανείς να ασκεί κριτική. Η άλλη πλευρά μας λέει πολύ καθαρά την άποψή της. Μας λέει όχι. Όχι. Τι θες, καλαμιά, φυλακή, πώς θες να το πω, τι να κάνω για να το καταλάβεις. Και το ερώτημα είναι εμείς πόσο αποφασισμένοι θα είμαστε από την άλλη μεριά και πόσο μαχητικοί θα είμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Το chat έχει πολύ δημιουργικές ιδέες και ερωτήσεις. Τι δουλειά έχει ένας δημοσιογράφος να καταγράφει γεγονότα? Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Ότι με μια απλή προσαγωγή και να γίνουν όλα μέσα στη Γαδά θα γλίτωναν και τα διάκριτα βλέμματα και τις αδιάκριτες κάμερες. Ισχύει αυτό. Τι άλλο έχουμε? Κάτι ότι είναι εγκόμενος ο Μητσοτάκης και για την Ελλάδα, τα είπαμε αυτά. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι πάντα οι δύο πλευρές. Δηλαδή είναι πιο ακίνδυνο και πιο προσοδοφόρο να γράφεις για το πόσο ωραία είναι τα, πόσο μακριά χέρια έχει ο Μητσοτάκης και πόσο εύκολα μαθαίνει όλα τα κινητά για να βγάζει selfies. Αυτό δεν σε πάει φυλακή. Και αυτό δεν σε δέρουν τα μάτια επίσης. Τσίπα να μην έχεις και η ζωή είναι πολύ ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι για όλες τις δουλειές. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ξεπουληθούν και δεν βρίσκουν. Αλλά για τη δημοσιογραφία, εντάξει, βοηθάει. Βοηθάει. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές, κάπως έτσι λειτουργεί. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις των εξαιρέσεων. Τις ξέρουμε δηλαδή και μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Μία από αυτές πήγε να κλείσει τις προηγούμενες μέρες. Είδαμε την περιπέτεια της Αυγής, αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα το πράγμα είναι πάρα πάρα πολύ σαφές. Και δεν είναι συζήτηση για τον... όπως ξέρετε, νομίζω ότι ούτε ο Θάνος το κάνει αυτό, ούτε και εγώ έχουμε τη συνήθεια να λέω εμείς και ο κλάδος μας και το κουρμπέτι και δεν ξέρω. Ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, δεν το λέμε με αυτή την έννοια. Θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα, όντως είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας. Δηλαδή για να λειτουργεί πρέπει να μπορούμε να μαθαίνουμε τι γίνεται και να μπορούμε να ασκούμε κριτική. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι τόσο σοβαρό αυτό που συμβαίνει με το Βαξεβάνι και την Παπαδάκου. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή είναι τόσο σοβαρό όσο το αν θα μπορούμε να έχουμε δημοκρατία για κάποιο καιρό ακόμα. Γιατί αν δεν μπορούμε να ασκούμε κριτική, προσέξτε, ένα ζήτημα είναι η φήμωση των δημοσιογράφων και η κατάργηση της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, και το άλλο ζήτημα είναι τι θα κάνουν αυτοί όσο θα γίνεται αυτό. Γιατί προφανώς αυτό που εμποδίζει την εξουσία να ασκείται ανεξέλεγκτη πάνω στα κορμιά μας είναι ότι μπορεί να υπάρξει δημόσια κριτική. Τι άλλο θα είναι? Ο νόμος δεν τους φοβίζει. Την αστυνομία δηλαδή τι θα τη φοβήσει, ρε παιδιά? Σκεφτείτε ότι στον Ζακ συνέβη μπροστά, συνελήφθησαν αυτοί από την κάμερα την ώρα που βιοπραγούσαν πάνω στον Ζακ, και παρόλα αυτά έχουν περάσει 3 χρόνια για να πηγαίνουμε στο δικαστήριο τώρα και να ακούσω και αύριο το πρωί πάλι πως ο Ζακ δεν ήταν καλά και γι' αυτό πέθανε ανεξάρτητα από το ξύλο που έφαγε. Αυτή είναι η κατάσταση με την αστυνομία. Οπότε λέω ότι αυτό που συζητάμε τώρα δεν αφορά ειδικά τη δημοσιογραφία, δεν αφορά έναν επαγγελματικό κλάδο, δεν αφορά συναδέλφους μας ή το κουρμπέτι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο φαντασιώνεται κανείς ότι είναι μια ειδική κατηγορία που ενδιαφέρεται για κάτι. Αφορά το ότι για να μπορέσει να υπάρχει χαλινός, να μπορέσεις κάπου να πεις «όπα μπάστα, φτάνει μέχρι εδώ», πρέπει να μπορεί να ασκείται ελεύθερα δημόσια κριτική προς την εξουσία. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υποδιωγμών. Πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Περισσότερο από άλλες φορές. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος θα σου ασκήσει κριτική και θα το πεις και θα... Δηλαδή θα γράψω εγώ κάτι για το ΜΑΤ και θα μου απαντήσει ο Παπαπαναγιώτου με αγένεια. Δεν λέμε αυτό. Δεν λέμε στα πλαίσια μιας δημόσιας αντιπαράθεσης, έστω και αν αυτή από τη μια πλευρά είναι στα δικά μας μάτια κομματικά υποκινούμενη ή το αποτέλεσμα μιας εξαγοράς. Εδώ συζητάμε ότι είναι πάρα πολύ πιο ομάτα πράγματα. Για την Αυγή που είπες, έγραψε ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Στρατής ο Μπουρνάζος στο ΖΙΝ, το ηλεκτρονικό ΖΙΝ. Ο Στρατής έχει την ιδιαιτερότητα, έτσι ξεκινάει και το κείμενο, ότι ήταν στην Αυγή 15 περίπου χρόνια στα ενθέματα. Τα ενθέματα, οι αναγνώστες της Αυγής θα θυμούνται και λένε τα καλύτερα λόγια, αποχώρησαν Πότε είναι, 15-16. Δεν θυμάμαι πότε. Λόγω της όλης στροφής και της διαφωνίας και όλα αυτά. Οπότε έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ματιά του, ειδικά από τη στιγμή που δεν είναι ένα κείμενο, ξέρω εγώ. Προφανώς δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο νησίκακο, ότι α, εκεί που διώξανε καλά να πάθετε, γιατί η στροφή που κάνατε κλπ. Είναι ένα κείμενο και με, με δημιουργική κριτική και με την ανάγκη φυσικά να συνεχίσει να υπάρχει η Αυγή. Νομίζω ότι κινούμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν το είχαμε συζητήσει όταν συνέβαινε όλο αυτό. Το κείμενο είναι εξαιρετικό για τον τρόπο με τον οποίο ο Στρατής, με την γνωστή ευθυκρισία και μετριοπάθεια που τον χαρακτηρίζει, καταφέρει να τα κάνει και τα δύο. Και να μην γίνεται, ακριβώς όπως το είπες, να μην γίνεται μνησίκακος. Εμένα μου είχε κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση ότι έφυγε με πολιτισμένο τρόπο. Δεν έφυγε βρίζοντας, δεν έφυγε κατηγορώντας, δεν έφυγε με μεγάλα λόγια για προδότες και τέτοια. Διαφωνούσε και έφυγε. Και αυτή τη στιγμή το κείμενο αυτό που έγραψε, το είπε πολύ ωραίο ο Καμπαγιάννης, ότι να, αυτό είναι ένα κείμενο που θα μας έκανε να σηκωθούμε, να πάμε στο περίπτερο να αγοράσουμε την Αυγή, και που δεν υπάρχει πια στην Αυγή. Και ο Στρατής θέτει αυτό το ζήτημα, το πώς θα είναι την ώρα που καταραίουν οι εφημερίδες, την ώρα που καταραίουν τα έντυπα, ούτως ή άλλως, πριν από το να συζητήσουμε σε τι χρειάζεται ειδικά ένα έντυπο σαν την Αυγή, σε ποιους απευθύνεται δηλαδή, και κατά πόσο θα μπορούσε να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο αυτό το μοντέλο που λέει ας μην το αφήσουν να πεθάνει αυτοί που ανήκουν ήδη στον κομματικό χώρο που εκπροσωπεί αυτό το έντυπο, αναρωτιέται ποιος διαβάζει και γιατί σήμερα μια τέτοια εφημερίδα. Και νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να το διαβάσετε αυτό το άρθρο. Είναι πάρα πολύ δίκαιο και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για την Αυγή, για το πώς λειτουργήσε, δηλαδή πώς στάθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην ενημέρωση και ποιο είναι το τοπίο σήμερα. Θάνο, είναι και 57. Ήθελα ένα σχόλιο δηλαδή. Ακόμα, δηλαδή υπάρχει το θέμα της επίδρασης που βάζει, δηλαδή αυτό το έχουμε μάθει λίγο από το Facebook, το reach ας πούμε, και το πώς διαμορφώνεις. Το επιχείρημα των χιλίων φίλων ας πούμε είναι, ισχύει, σίγουρα δεν είναι καλό, αλλά δεν είναι το μόνο του. Δεν είναι το μόνο ζήτημα. Εντάξει, χίλια φύλλα και φεύγουν. Πολλοί άνθρωποι βάλαν το ζήτημα του πρωτοσέλιδου που διαβάζεται και το βλέπεις και στα περίπτερα και διαβάζεται και στις εκπομπές. Επίσης, όπως και αν το κάνουμε, δυστυχώς, είναι διαφορετικό, πιο εύκολα συζητιέται μια αποκάλυψη που την έχει κάνει εφημερίδα παρά που υπάρχει μόνο στο ίντερνετ μέχρι κάπου να πάει σε ένα παραδοσιακό μέσο. Είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή, έχει σημασία να υπάρχει. Και το παραδοσιακό μέσο ακόμα τουλάχιστον, αλλά πιστεύω ότι το θέμα είναι ποιότητας, όχι αλλαγής, ξέρω εγώ, του μοντέλου. Δεν μου είχε αρέσει καθόλου νομίζω στην ανάρτηση του Τσέκερ, ήταν του διευθυντή, υπήρχε πολύ τέτοιο ότι δεν φτάσαμε τα μέλη και λίγο πολύ φταίτε εσείς. Που δεν νοιαστήκατε. Ναι, δεν μ' άρεσε αυτό τόσο. Θα το ήθελα λίγο πιο ισορροπημένο. Εγώ να πω ότι τώρα είναι πολύ δύσκολο να σχολιάζεις κάτι τέτοιο, γιατί πάντα ξεκινάς από την. Το πρώτο που σκέφτεσαι είναι ότι κρίνεται η δουλειά ανθρώπων. Εντάξει, η δουλειά στα καλά, αυτό. Αυτό είναι η αφετηρία κάθε τέτοια συζήτηση. Οπότε δεν είναι κατάλληλο πεδίο για να ξεδιπλώσει κανείς την κακία του, τη ζήλια του ή τις διαφωνίες του, τις πολιτικές. Δεν είναι ωραίο. Από την άλλη πρέπει κάπως να σκεφτόμαστε όσο μπορούμε πιο δίκαια, όσο μπορούμε λέω, το λέω κυριολεκτικά αυτό, όσο τα καταφέρνουμε και να καταλαβαίνουμε την πραγματικότητα δηλαδή. Και ο Στρατής, αυτό που είπες με την επιρροή, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις, ξέρω εγώ, στην εφημερίδα Εποχή, όπου η επιρροή δεν μετριέται με τον διαδικτυακό αλγόριθμο, με το ποσοτικό κριτήριο των like. Γιατί η επιρροή μπορεί να είναι και το να διαβάσουν ένα άρθρο 10 άνθρωποι που καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι ότι γράφτηκε. και αυτοί οι 10 άνθρωποι να μπορούν με τη σειρά τους να διαμορφώσουν επιχειρήματα, σκέψη και να υπάρχει μια ποιοτική αλλαγή στον διάλογο, ακόμη και αν το άρθρο αυτό δεν γίνει viral. Ας μην μολυνθούμε τόσο πολύ κι εμείς από τον ιό αυτών των viral κειμένων, να καταλαβαίνουμε ότι προφανώς πια στην εποχή μας το λένε όλοι ότι η απήχηση είναι κάτι ποσοτικοποιημένο, δεν είναι όπως ήταν, αλλά έχει μεγάλη σημασία και σε αυτό πρέπει να διδαχτούμε εμείς του διαδικτύου από τα παραδοσιακά μέσα, έχει μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε ένα κριτήριο που δεν είναι ποσοτικό. Να διατηρήσουμε δηλαδή ανοιχτές τις κεραίες μας στο τι είναι αυτό το οποίο αξίζει τον κόπο να ερευνάτε, να γράφετε, να λέγετε, να διαβάζετε, ακόμη και αν δεν διαβάζετε από πολλούς. Ζήτω που καήκαμε αν εγκαταληφθούμε στο ποσοτικό κριτήριο του πόσοι αντέδρασαν, πόσοι μοιράστηκαν ένα άρθρο. Αλίμονο αν αντικατασταθεί το κριτήριό μας από το γενικό μαζικό κριτήριο, μα αυτό αρέσει σε πολλούς. Γιατί καλά, αυτό συζητάμε στο βόλτα στη, ναι, μια βόλτα στη σελίδα τη δικιά μας στο Facebook να κάνετε, θα δείτε τεράστια διαφορά. Δηλαδή μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό κείμενο, ας πούμε τα κείμενα της Λαμπρινής από τη Χιλή. Δεν είναι αυτό το οποίο ο άλλος θα το μοιραστεί ή τουλάχιστον κατευθείαν από τη σελίδα που κατευθείαν το κοινοποιήσει. Μπορεί να το διαβάσει, μπορεί να το κρατήσει, μπορεί να το συζητήσει και να πει ρε εσύ το πρες πήγε στη Χιλή και έχει αυτό και μετά να αποστάρει ένα κλπ. Και μια είδηση που παίζει ήδη στα social, τη μεταφέρουμε κι εμείς, ή τέλος πάντων είναι αυτό που γίνεται viral της ημέρας. Είναι έτσι κι αλλιώς viral. Δηλαδή δεν περιμένει κανείς. Σε μερικά μας περιμένει, αλλά πολλές φορές δεν περιμένει κανείς να το βάλουμε εμείς. Ναι, κυκλοφορεί ήδη στα social. Έχει τεράστια σημασία να διατηρήσουμε έναν τόπο μυστικό, να διατηρήσουμε ένα μικρό χωραφάκι στο οποίο παραμένουμε απρόσβλητοι από τον πειρασμό της τεράστιας απήχησης που έχουν τα κομμάτια αυτά που αφορούν το θέμα της ημέρας. Έχει τεράστια σημασία αυτό και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διδαχτούμε εμείς από τον κόσμο των παραδοσιακών εφημερίδων. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η πλευρά. Ναι. Κάτι θες να πεις, αλλά μπορούμε να κάτσουμε και 5 λεπτά. Ναι, πάμε να κάνουμε ένα μικρό κλείσιμο εδώ πέρα για τους περιφερειακούς και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μετά διαδικτυακά. Λοιπόν, 5 λεπτά έτσι, γιατί είμαστε large. Γιατί φορτίσαμε τις μπαταρίες μας το Σαββατοκύριακο. Αυτά κάνουμε και τους κακομαθαίνουμε. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ναι, υπάρχει αυτό. Πολλές φορές τα social προφανώς έχουν την πλευρά του, ότι είναι ελεύθερα ακόμα. Και συζητάει συγκεκριμένα πράγματα που δεν τα συζητούν τα συστημικά μέσα. Υπάρχουν και φορές βέβαια που, δεν συζητάνε, δεν γίνεται πρώτο θέμα αυτό που δημοσιογραφικά είναι πρώτο θέμα. Γίνεται κάτι πιο κάτι που κάποιος δήλωσε, οπότε όλοι σχολιάζουμε την τάδε δήλωση, ενώ παράλληλα μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Όταν συνέβαινε, ας πούμε, η απεργία των εργατών της Costco ήταν ένα παράδειγμα που μου είχε μείνει εμένα. Υπάρχουν ένα-δύο που δεν πρέπει να παρασύρεις από το τι συζητάει ο κόσμος. Και αυτό είναι πολύ απλό παράδειγμα. Στα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ κλπ. Ισχύει ακόμα περισσότερο στο πώς διαμορφώνεις τις ειδήσεις. Νομίζω, για το τελευταίο που ήθελα να πω σχόλιο για το θέμα της Αυγής, νομίζω ότι δεν βγαίνει το μοντέλο. Δηλαδή, Το έχουμε ξαναδεί το σενάριο αυτό με τα μέσα που, του ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά, προβλήματα και τι θα γίνει και λοιπά, και μετά κάποια στιγμή υπό το βάρος των πιέσεων αναγκάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ και αποφασίζει να τα συνεχίσει. Και μετά από κάποια χρόνια φτάνουμε στο ίδιο μοντέλο, στο ίδιο μοτίβο. Οπότε κάτι δεν δουλεύει εκεί πέρα. Το γράφει και ο Στρατής, να είναι ανεξάρτητη από τον κομματικό φορέα που τη στηρίζει. Κανείς ακόμα και τα μέλη του κόμματος δεν ενδιαφέρονται να διαβάζουν μία ντουντούκα. Πώς γίνεται αυτό, δύσκολο, αλήθεια κλπ. Δηλαδή υπάρχει αυτό το ζήτημα, ότι είναι κομματικό όργανο, αλλά μετά λέει ότι δεν είναι, και μετά όταν έρχονται τα δύσκολα πρέπει να στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το ιδανικό θα ήταν ένα μοντέλο ευσύν, θεωρώ εγώ. Αλλά πώς μπορείς να αλλάξεις τώρα το brand και την ταυτότητα και λοιπόν, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό δυστυχώς δηλαδή είναι πολύ πιθανό να ξαναυπάρξει πρόβλημα. Το έγραφαν και οι εργαζόμενοι, ότι έχουν τόσες περικοπές μισθών τα τελευταία 10 χρόνια και μετά ήρθε και αυτό με την εθελούσια. Και είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, και αν δεν συζητηθεί τώρα, αν δεν συζητηθεί στο ιστορικό, ξέρω εγώ, της εφημερίδας του κόμματος, όταν. Τώρα που ο κόσμος ενδιαφέρθηκε, μετά θα ξαναξεχαστεί το ζήτημα. Δηλαδή μπορεί να είναι λίγο πολύ πολύ πρόχειρο το. Α, εντάξει, ωραία, γλιτώσαμε, Νίκη, προχωράμε, θα μείνει το καθημερινό φύλλο. Αυτό. Λοιπόν, να συζητήσουμε τους τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ σύντομο σχολιασμό θέλω. Είναι πράγματα που έχουν συζητηθεί κατά κόρον στα social media τις τελευταίες μέρες. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια διάσταση ομά ταξική, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο προστατεύονται οι ισχυροί άνθρωποι και προστατεύονται και από την δικαιοσύνη πολλές φορές και πιο εύκολα και ορατά από τα μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε δηλαδή πόσο πιο δύσκολο είναι να σπάσει τον κλοιό και να φτάσει στο κοινό μια τέτοια είδηση. Είχαμε την είδηση για τον βιασμό της 24χρονης και ξανά μανά τα επιχειρήματα αυτά για το πώς μια γυναίκα θα πρέπει να μάθει η ίδια να προστατεύεται, τι ζήταγε εκεί και ούτω καθεξής. Δεν λέγονται μόνο από βιαστές αυτά τα επιχειρήματα, τα λέει γενικά πάρα πολύς κόσμος, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι ομά, να το πούμε, μιας διαπαιδαγώγησης που χρειάζεται, μιας συζήτησης που πρέπει να γίνεται επίμονα, άλλοτε μαχητικά, άλλοτε μια προσπάθεια να συζητήσει κανείς όταν αυτά λέγονται χωρίς πλήρη συνείδηση ενδεχομένως του τι ακριβώς σημαίνουν, μέχρι που οι άνθρωποι που τα λένε αυτά να καταλάβουν ότι δεν είναι πολύπλοκο, τα βάζουμε με το θήτη και όχι με το θύμα. Είναι τόσο απλό. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την υπόθεση, ότι εδώ είχαμε μια ομολογία. Δηλαδή είχαμε μια ανάρτηση στο Instagram που έλεγε «έγινε αυτό». Δεν είχαμε καν μια καταγγελία μιας κοπέλας, ώστε κάποιος πει «κάτσε να δούμε τώρα μήπως». Και αυτή τη γύρευε και ίσως η ιστορία της να μην είναι έτσι και το ένα και το άλλο. Εδώ έχεις ομολογία, σχεδόν τέλος πάντων. Ίσως πιέσαμε. Ναι, ίσως και λοιπά και όλο αυτό. Που σήμερα εντωμεταξύ κατέβηκε και αντικαταστάθηκε με ένα μήνυμα. Μου πήραν το κινητό, με δέρνανε μόλις πήρα την ανάκτηση του λογαριασμού μου δύο μέρες μετά. Κατάφερα να πάρω ξανά το λογαριασμό μου στην τέτοια και ό,τι είπα δεν ισχύει. Ποιος το σχολίασε, η Στεφού. Μάλλον είναι. Αυτό συμβαίνει όταν μιλάς με δικηγόρο στο διάμεσο. Α, ναι, όταν ανακτά το λογαριασμό σου ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος. Αλλά τέλος πάντων, έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο κάποιο είδους να κρίνει η δικαιοσύνη και εντάξει, η αλήθεια είναι λίγο στη μέση. Αποδεικνύεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ χειρότερο από αυτό. Ότι έχουμε μια ομολογία και δεν κινήθηκε, δεν ήταν πάλι για μια ακόμη φορά αποτελεσματική η δικαιοσύνη. Όχι, όχι, για τις αντιδράσεις κυρίως. Καλά, η δικαιοσύνη είναι. Υπάρχει και μια άλλη φωτογραφία που είναι ο ένας από τους πέντε που διαβάζει το μακελιό που έχει γράψει για τη σύλληψή του. Μας το έχουν βάλει και, και στο chat. Είναι μια φώτο στο Instagram. Είναι για στενούς φίλους, μάλλον ντράπηκε για παραπάνω. Για τις αντιδράσεις το λέω κυρίως. Η δικαιοσύνη υπάρχει, εισαγγελική παρέμβαση κλπ. Κινήθηκε κάπως η δικαιοσύνη, αλλά και πάλι. Για τον κόσμο λέω. Δηλαδή, άλλος λέει, ίσως πιέσαμε. Ο καθένας καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ίσως το ένα, ίσως το άλλο. Και άλλος λέει, εντάξει, αλλά και αυτή. Δηλαδή, πας στο θήτη και του λες, έλα ρε φίλε, εντάξει, είσαι υπερβολικός με τον εαυτό σου. Είναι δυνατόν. Ναι. Νομίζω ότι είναι μια κουβέντα. Μεταξύ μας νιώθω ότι υπάρχει μια συμφωνία, ότι στριφογυρίζουμε γύρω από τα ίδια θέματα. Για τον κόσμο έξω από τον κύκλο των φίλων μας χρειαζόμαστε πάρα πολύ, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από μια συζήτηση που σταδιακά να αλλάξει και ως προς αυτό. Όπως επέβαλε την χρήση της λέξης γυναικοκτονία, όπως δεν μπορεί τώρα να πει ο Τζούμας ότι φταίει η φλιαρία των γυναικών χωρίς να το πληρώσει με μέρες ολόκληρες που τον έβριζε ο κόσμος στο διαδίκτυο. Αυτό είναι μια κοινωνία που αλλάζει. Είναι μια κοινωνία που σιγά σιγά εκπαιδεύεται να συζητάει διαφορετικά. Και νομίζω ότι και σε αυτό το ζήτημα έχουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα. Η κοινωνία να εκπαιδευτεί να συζητάει διαφορετικά. Να μάθει δηλαδή ότι αυτό που κάνεις είναι η μεταφορά της ευθύνης στο θύμα. Και δεν το κάνουμε. Λοιπόν, να δούμε και κατά πόσο παίζει ρόλο και το ταξικό κριτήριο. Δηλαδή υπάρχουν πάντα αυτά τα βαριά εγκλήματα. Θα το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, εντωμεταξύ, η εγκληματικότητα του λευκού κολάρου. Πάμε σε πλούσιο, σε παίρνει να τα κάνεις. Και ναρκωτικά και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, η τήρηση του νόμου είναι λίγο για την πλέμπα, κυρίως. Στο θέμα του βιασμού υπάρχει, προφανώς, είναι και απλή καθημερινή άντρες. Αλλά αυτό το πάρτι και το ένα και το άλλο και ένας και μία. Δεν ξέρω, παίζει και το στοιχείο της ζήλιας, ότι κι εγώ, άμα είχα τόσα λεφτά, έτσι θα τα έκανα. Σε όλη αυτή την υποστήριξη, τι πήγε αυτή στη σουίτα ξενοδοχείου. Νομίζω ότι για τον μέσο άνδρα, πάντοτε ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται το σεξ είναι ένα μείγμα ηθικολογίας και πουριτανισμού όταν αφορά κοντινές γυναίκες και ομής αντικειμενοποίησης όταν αφορά άλλες γυναίκες, τις υπόλοιπες γυναίκες. Οπότε το πιστεύω ότι έτσι λειτουργεί. Και το έγραψε και ο Μαλαφέκας, ο συγγραφέας, ωραία, ότι διστάζει κανείς να ταυτιστεί με το θύμα, παρότι αυτή είναι η αντικειμενική του θέση. Αλλά διστάζει όπως κανείς διστάζει να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αναγνωρίσει την αντικειμενική του ήττα στην ζωή και προτιμά φαντασιακά να ταυτίζεται με νικητές και έτσι παίρνει το ρόλο κάθε φορά σε πείσμα της ηθικής και του δικαίου, αλλά τι πειράζει κιόλας, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, από εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Αν δεν έχετε δει την ανασκόπηση, να τη δείτε. Αν δεν έχετε διαβάσει το ζήτημα, να το διαβάσετε. Αν δεν έχετε διαβάσει όλα τα υπόλοιπα άρθρα, να το κάνετε. Απορώ τι άλλο κάνετε. Τι άλλο καλύτερο έχετε να κάνετε στη ζωή σας. Δεν φαντάζομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ. Καλύτερο από αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ. Άντε, μην σας ξανακλείσω όλους μέσα. Άντε. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Γεια σας.